Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Broen og Frederik Cilius. Så er det mig for sidste gang en kæmpestor ære at byde velkommen til ADF på Radio 24/7. Vi sidder netop her nu i foreningen for den årlige tilbagevendende antidemokratiske festival ADF af 2014's hovedkontor Rasmus Broen er undertegnet og glæder os. Vi gnider os i hænderne, fordi at i morgen, allerede i morgen, du skal kun vente et døgn, så løber verdens første antidemokratiske festival af stablen. Det sker på Charlottenborg, helt op i Nyhavn. Charlottenborg, Nyhavn nummer 2, inde i hjertet af København. Vi glæder os til at se dig. Og det ser ud til, at det bliver ganske udmærket vejr. Jeg har set vejrudsigten, der er en enkelt lille sky. En sten er faldet fra mine skulder. Ja. Med det vejr. Det er så skønt. Vi har været plaget af en hedebølge, Rasmus, mens vi har lavet det her. Ja. Men nu er der alligevel kommet lidt mere frisk brise i vejret, og jeg synes, det er nærmest symbolisk, at det arter sig så godt nu. Så en lille overskyet, solrig, men lidt overskyet dag i morgen. Ingen regn. Ingen regn. Og det er jo kun godt. Ja, altså overskyet, det kan man klare med en svætter. Men vi havde men simpelthen ikke... du kan ikke klare regn med en svætter. Nej, og vi der havde skal ikke... du have regntøj på. Vi havde, simpelthen ikke råd til at købe telte. Nej. Og få sat op, så det er et svineheld. Det er, altså vi har ikke nogen penge tilbage. Vi er i minus. Fuldstændig i minus. Og hvis det ikke var for nogle godhjertede forretningsmænd derude, så ville den her festival aldrig have løbet af stablen. Mm. Og der er én bestemt, jeg tænker på, Rasmus. Ja. Vore frelser. Kim Godik. Kim Godik. Kim Godik, han er den, der har taget korset fra vores skuldre og sagt, her, lad mig bære det her et stykke. Ja. Han er vores frelser, og derfor så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige bad nogle mennesker om at komme ind i studiet her, sådan så vi lige kan lave en lille andagt for Kim Godik. Der skal lige siges ordentligt tak. Ordentligt tak. Så nu kommer hele Dudu ind. Redaktionen. Og der er en komponist med. Det er en komponist, som du har boende hjemme hos dig for tiden. Han hedder Allan Gravgaard. Ja. Han er logerende hos dig. Kan vi få nogle flere ind? Der er kun to nu. Kan vi ikke hente nogen ind ud fra Sissel, gangen? Sissel, kom ind også. Kom ind. Tag nogen med ud fra gangen også. Det er vigtigt, at der er mange, der forkynder det glade budskab. Kommer Sissel? Bare kom nærmere. Godt. Jeg kunne godt tænke mig lige at starte med en beskeden indgangsbøn. Ja. Kim Godik, vi er kommet ind på dit lille hus for at forrette vores nød. Jeg skal lige sige, Kim Godik har leveret scenen og toiletterne til festivalen. Og en kølevogn. Og en kølevogn. Kim Godik, vi er kommet ind på dit lille hus for at forrette vores nødtøft. Gennem det lune toiletbræt mærker vi din ubetingede kærlighed. Vi føler os trygge, når vi efterfølgende kan vaske vores synder af hænderne i rindende vand på dine topmoderne vakuumtoiletter. Amen. Lad os alle skide. Vi forsager kaoset og alle dens skærninger og alt dens væsen. Vi tror på King Godik, den almægtige, toiletvognens og scenens skaber. Vi tror på Lars Flint, hans enborne salgschef, vor herre, som har taget telefonen, besvaret vores spørgsmål, lavet konkrete aftaler, trofast, sød og begavet, nedfaret til skrivebordet, på tredje dagen udfærdiget en kontrakt, opfaret til bestyrelsen, siddende ved Kim Godik, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at tømme levende og døde. Vi tror på toilettet, det hellige, almindelige toilet, med indlagt vand, rent toiletpapir, kødets fordøjelse og det tømte liv. Amen. Amen. Amen. Ja. Kim Godik vil sige også. Ja. Så skulle det være på plads. Og tak til Kim Godik, fordi han redder Antidemokratisk Festival. Og gør det ganske gratis. Ja. Så er der en anden nyhed vedrørende i morgen. Antidemokratisk Festival den 2. august. Ja, morgen, inden vi går i gang med det. Jeg har simpelthen... jeg har set en fantastisk video på, på nettet. Jeg ved ikke, om du har set den. Men det er nogle kakaofarmere, som smager chokolade for første gang. De har aldrig nogensinde prøvet at smage chokolade før. Har du set den? Nej. Altså, det er simpelthen så morsomt. Eller, men også tragisk på en eller anden måde, ikke? Altså hvad? Okay, så der er nogle... Nogle kakaofarmere på Elfenbenskysten, ja, som får lov til at smage chokolade for første gang. Hvad giver du mig? Hvorfor spiser de ikke bare noget chokolade ellers? Det skal jo behandles og alt muligt. Det er sådan en længere proces. Og det har de aldrig nogensinde prøvet før. Så kommer der en mand med noget chokolade til dem og siger, prøv at smage det her, det er det, I laver. Det er det her, de her bønner bliver lavet af. Mm. Men det vidste de smag, ikke engang. Smag? Nej, de anede det ikke. Og så fordi ham, der kommer med det, han har en lidt lysere hud end dem. Mm. Han er ikke hvid, han er bare lysere hud. Så spørger de, om det er fordi chokoladen, der har farvet hans hud på den måde. Altså han er blevet chokoladebrun af det? Ja. Men det siger han, det er det ikke. Men du skal altså bare se, når de smager det chokolade. Er det derfor, Dorte Kolbe er blevet så brun også? Det er muligt. Det er muligt. Og hun spiser også meget chokolade. Gør hun det? Ja, det kunne jeg forestille mig. Ja. Jeg siger bare, du skal lige prøve at se, det er altså meget finurligt. Ja. Men de kan jo godt lide det. Hvem? Ja, altså, farmerne. Chokoladen? Ja, de er helt overrasket. Søg på den. Hvad skal man søge på? Bare på chocolate... Nej. Kakaofarmers smager chokolade for første gang. Ja. Nå, det er en god livsbekræftende, eller hvad? Ja, det er den altså, det må jeg sige. Jeg kom bare lige til at tænke på det. Ja, det har faktisk ikke fået et stykke chokolade i 100 år. Nej, men man kan ikke spise chokolade den her varme. Nej, der skal en is til. Chokoladeis, måske. No. Der var en overraskelse med hensyn til i morgen, fordi der kommer virkelig noget, et stykke kram, et stykke teknologi med til Antidemokratisk Festival. Fordi Lasse Birk Olsen, som er erhvervsmand og sådan teknologinørd, ja. Han kommer jo og taler om, hvordan man kan bruge også virtuelle verdener til at afprøve nye politiske systemer. Ja. Og han skrev til mig i morges og sagde, jeg har sådan en Oculus Rift. DK2. Ja, hvad er det? Det er ikke helt... En Oculus Rift, Rasmus. Ja. Det er sådan en brille, man tager på, som er en helt vildt velfungerende sådan virtual reality-brille. Nogle 3D-briller? Nej, det er ikke 3D-briller. Det er ikke sådan nogen, du tager på i biografen. Altså, det er sådan en, det er en computer, du tager på dit hoved, og så registrerer den dine bevægelser, så når du er i en virtuel verden, så kan du kigge rundt i den virtuelle verden. Du kan ikke se den virkelige verden, der kan man ikke se noget. Nej, du kan ikke se igennem. Altså, den genererer en verden for dig, ikke? Ja. Og det skulle være helt vildt realistisk. Ja. Altså, virkelig skræmmende realistisk. Ja. Der er historier om folk, der er faldet i søvn med dem på, og så vågnet, og så, så tror deres krop, at det er virkeligt. Altså, det er så virkeligt. Hvad? Altså, den der fantasiverden. Jo, men hvad er det for en fantasiverden, det er i? Ja, det kan for eksempel være ude i rummet, eller flyve rundt i verden, eller sådan noget. Så tror de flyver rundt i rummet? Ja. Nå. Altså, de bliver helt forvirret, og så går der måske 5 minutter, så ved de godt, at det ikke er rigtigt, ikke? Ja. Men hvorom alting er, han tager den med til Antidemokratisk Festival i morgen, så man kan prøve den. Og det er noget helt nyt, det er en af de første, der er i Danmark overhovedet. Kan du ikke prøve en gang at være lidt imponeret over det? Jo, men jeg er ikke sikker på, at jeg helt forstår, hvad man skal bruge det til. Ja, du skal bruge det til at... Altså, det er computerspil jo, ikke? Nej, det er måske et computerspil, men det bliver fuldstændig virkeligt for dig. Ja. Altså, det er sindssygt. Jeg glæder mig helt vildt til at prøve den. Ja. Og det eneste, der var... Jeg vil også gerne prøve. Jeg tror, jeg lige skal have lov først. Det du ødelægger den sikkert bare. Det, der var med det, det er, at man skal bruge en ret kraftig PC. Ja. For at bruge den. Den skal virkelig have nogle hestekræfter, den her. Det er så, noget dyrt noget. Det er noget dyrkram. Ja. Og vi har ikke nogen PC. Jeg bruger Mac, og den er ved at være godt langsom. Så det vil være fuldstændig umuligt. Jamen ikke også allerede 2 år eller sådan noget? Jo, den er 2 år gammel. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, at den stadigvæk ville fungere nogenlunde okay. Men hvorom alting er, så ringer jeg ned til noget, der hedder e-sport-caféen. Ja. På Finsensgade. En computercafé? En computer, ja, men det er en computercafé, men det er mere end en computercafé, det her. Det er sådan noget 600 kvadratmeter, 120 PC'er. Altså, det er en lagerhal fyldt med gamingudstyr. Nå. Hvor, og de har 120 PC'er, så jeg ringede ned og sagde, kan I ikke komme ned med en af dem? Mm-hmm. Jo, sagde han så. Det vil jeg gerne. Thomas fra, DS Rack. Ja, jamen, altså, det lyder meget fedt, men har det noget med antidemokratisk festival at gøre? Altså, de her briller? Eller er det bare sådan, ja, det er jo feature? Fordi, som jeg fortæller dig, at Lasse Birk Olsen, han taler om, at man kan bruge virtuelle verdener til at afprøve nye politiske systemer. Jamen, kan man det i den brille der, eller hvad? Nej, ikke fordi det koncept skal udvikles først, men det er for at se perspektiv. Du er virkelig ikke særlig innovativ. Det er stopklods. Kan du ikke se ud i fremtiden, Rasmus? Så vil du kunne lave et politisk system. Ikke. Så vil du kunne tage de briller på, og så vil du sige, nu lever jeg som borger i et kalifat, for eksempel. Eller et eller andet, som man slet ikke... Og så kan man lige gå rundt i et kalifat. Det kan du gå ud i et konstrueret kalifat, og så vil man for eksempel kunne sige, nej, men der er måske 3 millioner mennesker, der hver dag prøver at leve en time i et kalifat. Det fungerer overhovedet ikke. Folk, de myrder hinanden til højre og venstre. Ja, okay. Jamen, skal vi ikke prøve. Jamen, hvis man kan det. Du skal se perspektiverne. Ja, det troede simpelthen ikke, at du var så... Nej, jeg er ikke en stor computermand. Jeg tænker, at vi skal tilbage til naturen. Lige ud og mærke mulen. Det kan du også prøve i den der. Træ. Ah. Du. Jo, du kan godt leve i tilbage i tiden i dem også. Ja. Tilbage i jeres samler. Ja, men du kan ikke samfund. Grave noget jord. Jo. Det kan ja. Have nogle virtuelle jord. Ja, virtuel jord. Og det er sådan noget Minecraft. Ja, det er skide altså, godt. Hvad med, du prøver dem i morgen? Jamen, jeg skal prøve dem. Det skulle være mega fedt. Ja. Jeg har siddet og set på videoer af folk, der prøver det hele dag. Alene det at se en video med nogen, der prøver en Oculus Rift, ja. Er sindssygt interessant. Altså, det er lige før, at jeg bare vil stå og kigge på andre, der brugte den. Jamen, fedt. Jamen, så det er mega fedt. Ja, det er da super. Fedt med noget underholdning til festivalen. Hej, John. Det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele rende mig. Mm, ja, vi er lige ved at være der. Nu kan det hele snart rende os. Ja. Så går vi sgu på ferie. Det bliver godt. Der er lige nogle opdateringer til, skal vi kalde det småt nyt? Okay, ja. Anders Schwarzeneggers fanklub følger os på Twitter nu. Wow. Det er sådan en godt. Vidste du at. Ja. Den tænker jeg lige vil smide ud. Ja, og så har vi jo været så heldige, at Lasse Remmer, komikeren Lasse Remmer, ja. Har retweetet vores, ja. Vores festivalprogram. Og, og han har jo 73.000. Nej, han har 13.000. Han har da 73.000. Nej, han har 13.000. Jeg har været inde og tjekke. Du har sagt 73.000 et par gange, men det er 13.000. Nå, ah, okay. Jeg synes, jeg har hørt 73.000. Men uanset hvad, så er det største medie, der indtil videre har dækket antidemokratisk festival. Ja, folk er pisselig glade. Vi har ikke fået så meget vind i sejlene med hensyn til medierne. Nej. Det er fordi, at vi ikke hedder Michael Jarlving og elsker Danmark. Ja. Det har været svært at få hul igennem til medierne. Ja. Jeg troede egentlig, at det var noget med, at altså, vi laver en antidemokratisk festival, der Anjem Sudardi kommer. Han har jo ikke... Han kommer i dag. Ja. Han har skrevet... Han kommer ikke her i dag. Nej. Han bor et eller andet sted. Han ankommer. Han ankommer til København i dag og kommer til festivalen i morgen til hjem søndag. Ja. Så har han lige en god weekend i København. Og det skulle man tro, at medierne måske havde lyst til at skrive lidt om. Der er nogle innovative kræfter, der laver en antidemokratisk festival. Der kommer kontroversielle personligheder, som Andjem Tudardi og sådan noget. Det gider de ikke overhovedet. De er skidebange. Jeg tænkte på, skal vi egentlig tage i Tivoli med Andjem på søndag? På søndag? Ja. Må han godt hygge sig? Gå i Tivoli? Mor sig og den slags? Ja, selvfølgelig må han det. At der var en, der skrev, han lever jo ikke i kalifatet endnu. Nej, men der var nogen, der skrev, at de ikke måtte høre musik og danse og sådan. Jo, de må godt høre a cappella-musik. Det var nazisterne jo, der skrev det. Det er rigtigt. Den skal der også lige en pinde i, den der med nazisterne. Ja, der er altså, også vi havde jo håbet, at vi kunne invitere nazisterne. Og vi snakkede med en skidesød nazist. Ja, en meget fin mail. Ja, en meget venlig mail, og vi ringede ham op efterfølgende. Han ville gerne tale på festivalen, men han ville gerne være anonym, altså maskeret. Han var bange for, at marxisterne ville slå ham ned bagefter. Ja. Og det har vi simpelthen blevet nødt til at sige nej til. Ja. Fordi vi kan ikke stå inden for, at maskerede taler på antidemokratisk festival. Man bliver nødt til at stå frem med sit ansigt. Ja. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Men han mente jo, at marxisterne stod klar lige ude foran Charlottenborg. Det ved du hvad, det kan jeg ikke fortænke ham i. Det gør de sikkert også. Ja. Og så var han var lidt bekymret for, at han ikke kunne få et job, hvis man nu havde set hans ansigt. Ja. Det tror jeg er fuldstændig reelt. Det tror jeg også er pisse svært, hvis man er det sidste at få et job. Ja, det må være virkelig svært. Jeg ved ikke, vil du have ansat en nazist her? Ja, det vil jeg nok. Ja, det kunne jeg også godt have gjort. Altså, de er meget gode til det praktiske. De er gode til, ja, og de, altså, han er meget punktlig. Og, ja. Men jeg tænkte også på, altså, danske nynazister er meget langt fra Hitler, ikke? Altså, der er ret lang vej fra sådan den her, altså, Hitler var meget kulturinteresseret og gik meget op i æstetik. Mm. Det er ikke det, man forbinder med nynazister i dag. Altså, det er noget med en hagekorsformet grill, og så er de ret overvægtige og elsker grillmad. Og Hitler var vegetar. Du mener, at værdierne har der været et værdiskred inden for nazismen? Ja. Tænk over det. Men er det godt eller dårligt? Det er jo et spørgsmål. Nej, det vil jeg ikke gå ind i. Altså, sidder du og siger, at der simpelthen ikke er nogen ordentlige nazister tilbage? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at der er meget langt fra... Hvad er der sket med nazisterne? Der er meget langt fra det, man forbinder nazister med i dag, og så til Hitler. Mm. Altså, på mange måder en nydelig mand, ikke? Ja, altså... Jo, bevares og velklædt. Ja, han gik jo meget op i arkitektur, ikke? Ja, Hugo Boss-tøj. Ja. Gik det jo også i. Han var en æstetiker. Det er nazisterne i dag altså ikke. Så kan du sige, hvad du det vil. Det tror jeg nu måske nok, når nogen af dem der. Det ved jeg ikke, Rasmus. Det er noget... De bor i Greve, ikke? Jo. Nogen af dem gør jo. Men en anden ting, at børneunderholdningen er reddet. Yes! Vi har jo lovet, at det skal være en familievenlig festival, og det bliver det edderbadulmer også, Rasmus. Ja. Fordi både ballonkloven Tutu kommer, og så kommer der en, som Sissel har skaffet i dag. Han hedder Miguel El Zorro. Ja. Og han er med på telefon nu. Miguel? Sí, hola, señores. ¿Cómo estamos? Hola. Buenos días. Dos cervezas, por favor. Ja, okay. Cervezas, ja. Hej, Miguel. Hej. Vi er meget, meget glade for, at du vil komme og underholde. Ja, til vel store som små, jo. Du kan vel også godt underholde nogle voksne? Jamen, det er det jo. Det er, altså, som vi siger, det er for børnene, så der sker noget for dem. De får lov til at prøve at holde tingene i hånden, se tingene forsvinde. Men de voksne står jo udenom og følger lige så meget med og ikke fatter noget som helst af det. Mm. Hvad er det, dit show går ud på? Jamen, det er ikke et show. Det, jeg skal bare gå rundt blandt folk og så trylle for dem. Lige låne en mønt eller trylle penge frem med en fingerring. Kort tricks. Ja. Sådan nogle ting, man lige kan have i lommen, ikke? Så det er sådan noget, er det sådan lidt ligesom man kender det fra sådan David Blaine? Ja. Sådan noget street magic. Ja. Fedt. Det er sådan noget. Det elsker så, jeg. Så hvis der er en mand lige pludselig, der svæver 2 meter over jorden, så ved I, hvor jeg er. Ja, det kan du simpelthen. Ja. Det kan jeg simpelthen ikke den dag. Nej. Du kan ikke lige svæve. Det er også varme. Nej, men ja, det er på grund af varme. Ja. Men er det, selvom jeg er vant til det fra Spanien. Er det korrekt forstået, at du har Zorro-tøj på? Ikke i morgen. Normalt optræder som Zorro og har et Zorro-show, og hvor jeg fægter mod den onde borgmester og sådan noget. Men i morgen, der kommer jeg som den spanske guvernør. Aha. Ja, hele vejen fra Spanien. Det glæder det. Og det med fuld uniform og det hele? Det er fuld uniform, så man vil kunne se mig jo tydeligt. Jeg regner ikke med, der andre, der kommer i uniform, så... Det er ikke sikkert. Nazisterne kommer ikke alligevel, nemlig. Okay. Det er en meget venlig uniform. Det er godt. En meget sådan lidt bureaukratisk officiel person. Ja. Godt. Jamen, jeg glæder mig. Ja. Det kan godt være, jeg ikke kommer op på scenen overhovedet, Rasmus. Du må tage den alene. Du laver virtual reality og tryller. Ja. Det vil jeg meget gerne. Så vi glæder os til at se dig som guvernøren i morgen. Ja. Og hvis ikke I ser det, så der ligger videoklip på min hjemmeside, magiskunderholdning.dk. Ja. Så kan man få en lille forsmag på, hvad det er. Der vil jeg gå ind og se allerede. Ja, magisk underholdning. Tak skal du have. Fantastisk, tak. Ja, selv tak. Det er godt. Hej. Ja, hej. Det er skønt. Det er mega fedt, at folk vil hjælpe. Hermed et stort fedt V ud fra børnevenlig festival. Mm. Rasmus, vi vil meget gerne tale med lytterne i dag. Ja. Og det vi gerne vil vide fra dig derude, det er, hvad glæder du dig allermest til på Antidemokratisk Festival? Mm. Hvad er det, du glæder dig? Glæder du dig mest til at prøve en Oculus Rift? Glæder du dig mest til at høre Lasse Birk Olsen tale? Ring ind på 2024-7-24-7. Vi vil meget gerne høre fra dig. Nu har vi brugt en hel 5 uger på at stable det her på benene. Og vi synes, vi har lavet et skide godt festivalprogram. Hvad glæder du dig mest til? Skal vi lige gennemgå festivalprogrammet? Det kan vi godt. 2024-7-24-7. Rasmus, hvad glæder du dig allermest til? Jeg tror, at jeg glæder mig mest til at se dig med de der briller på. Mener du det? Nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg glæder mig mest til at skyde hele festivalen i gang. Og stå og sige, er I der, Charlottenborg? Nå, du glæder dig til at se dig selv. Nej, så jeg glæder mig til at så lægge, smide bolden over til første mand, der går på, Claus Ankersen. Mm-hmm. Digteren. Har du glædet dig til at høre hans tale? Om han har skrevet en ny tale? Jeg glæder mig bare til at starte det hele op. Okay. Og så se hvordan folk mingler rundt og taler med hinanden og debatterer demokratiet, og kan vi finde på noget bedre? Altså, det er jeg egentlig meget stolt af, at vi har skabt et forum for. Ja. Så det glæder mig til. Jeg glæder mig til at prøve de Oculus Rift-briller der. Ja, men hvad glæder du dig til med det, som altså noget, som har med selve festivalen at gøre? Jeg glæder mig meget til, og jeg glæder mig til at høre Anjem tale. Anjem Chaudhary. Ja, det må jeg sige. Jeg glæder mig til at høre, hvad han har at sige. Ja. Jeg har en idé om, hvad han har at sige, men det kan da godt være, han overrasker. Tror du, du kan komme over på kalifatsiden? Puh, man kan aldrig vide. Nej. Altså, jeg synes, at det er da en mulighed. Det er da alternativ. Ja, ja. Men skal vi lige gennemgå festivalprogrammet, hvis man nu ikke har hørt det? Hvad siger du? Jeg siger, skal vi gennemgå festivalprogrammet? Nej, jeg synes, vi skal snakke med Rune. Jamen altså, folk skal jo lige vide, hvad det er. Og glæde sig. Ja, altså. Fair nok til start. Godt. Vi skyder jo festivalen i gang kl. 14.05. Der sender vi live fra Charlottenborg. Og der byder vi velkommen. Fortæller om praktiske... De praktiske forhold, der er toiletvognen derovre, det er Kim Godik. Mm. Altså, det er Kim Godiks toiletvogn. Ja, så byder vi på et glas rosé. Ja, som Dudus datter muligvis vil skænke op. Dudu kendt fra nattevagten. Ja. Hun tager sin datter med. Dudu, hun bliver en slags... hostess. Hun bliver en slags hundulven Dudu. Ja. Hun kommer til at gå og mingle nede i blandt publikum. Og holde god ro og orden. Ja. Og det er det, hun kan se meget streng ud. Men også venlig. Så skyder vi festivalen i gang med Hustlerens Blues fra Mojo Mockers. Ja. Og så går digteren Claus Ankersen på og leverer sin brandtale til at lige at få startet det helt op. Blev vi enige om, at han skulle skrive en ny tale, eller var det den, som han også lavede? Ja, jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg tror, vi var meget tilfredse med den tale, han havde holdt. Ja. Og hvis han ville skrive en ny, så stod det ham frit for. Men vi ville også være tilfredse med hans originale brandtale. Jeg håber, han har skrevet... Ikke fordi jeg ikke kunne lide den anden. Jeg håber, han har skrevet en ny. Ja. Da Ulrik, han har skrevet... følger I ikke op på mandag, hvordan festivalen gik i morgen? Det kræver det sgu lidt, at I gør. Så alle os, der ikke har chance for at komme, kan høre, hvordan det gik. Jeg bare lige sige, Ulrik, vi sender jo i morgen. Fra klokken 2 til klokken 4. Så de første to... timer af festivalen, de bliver sendt live i radioen. Ja, men når vi er færdige der, så kan det hele rende os. Så tager vi sgu på ferie. Hej John, det er Sandra. Hej. Nu går jeg snart på ferie, du. Så kan det hele rende mig. Ja. Det er så med på kommunen der. Nå, men efter Claus Ankersen har været på, så kommer erhvervsmanden og teknologieksperten Lasse Birk Olsen. Ja. Og fortæller om de her teknologiske fremskridt, som muliggør politisk innovation. Ja. Og det er jo så blandt andet de her briller her, kommer ind i billedet, som vi lige skal se lidt på. Ja, altså Oculus Rift. Ja. Fuck, hvor jeg glæder mig til at prøve. Ja, det er helt vildt. Ja. Så kommer Anjem Chaudhary og fortæller om, hvorfor vi bør erstatte demokratiet med et kalifat. Det er han meget på. Så kommer Iben Tranholm, katolikken, ja. Og siger, Læg jeres tro hos Gud. Ja, nej, jeg tror, hun siger, demokratiet undertrykker religiøse grupper. Så læg jeres tro hos Gud. Den katolske Gud. Så kommer Lars Krav Andersen. Det er ham, som måske bedre kendt som Licens Lars, eller Has Lars. Også frihedsaktivisten. CPR Lars. CPR Lars, som offentliggjorde de her politikers CPR-nummer. Mm-hmm. Jeg tror, han tager nogle t-shirts med. Det var noget med, at han ville sælge nogle t-shirts måske. Ja, og dem kan man købe med bitcoins. Og kontanter. Og kontanter. Ja. Og så siger vi farvel og tak til radioprogrammet, og så er festen rykket 100% ud på Charlottenborg. Der. Ja, det er kl. 16. Det er kl. 16. Så kommer Janus Rønbak fra Libertære Socialister og fortæller om, hvorfor vi bør afvikle vores nuværende demokrati til fordel for et socialistisk anarkisme-samfund. Frans Frydendal kommer ind. Ved du hvad, den glæder jeg mig faktisk også til. Ja. Bare lige, hvordan de har tænkt sig... Altså, jeg glæder mig til at høre dem alle sammen, hvordan de har tænkt sig at stykke det sammen. Så kommer Frans Frydendal, sociokraten, og laver en mere konstruktiv udgave af massermonopolet, som vi kalder Frans og frustrationerne. Ja, og det er, hvis du kommer til Antidemokratisk Festival i morgen på Charlottenborg, og har et dilemma, så kan du lige komme hen og sige, prøv at høre, jeg har et dilemma, som jeg godt kunne tænke mig at få løst på sociokratisk vis. Og en af de største overraskelser, jeg har fået, Rasmus, mens vi har lavet programmet her, det var, da Frans var herinde og talte om det der sociokrati det første gang, ikke, der tænkte jeg, hold da kæft. Den er langt ude, den der. Ikke? Så tog vi den der beslutning på sociokratisk måde. Ja. Altså hvor, jeg tror, det var Anne og Michael, der var med på telefonen, to lytter. Ja. Det tog 10 minutter at finde ud af, hvor den festival skulle ligge hen. Det er en af de hurtigste beslutninger, jeg nogensinde har taget. Der må jeg sige, der blev jeg sgu imponeret. Så hvis man kan lave en hurtig udgave af massemonopolet, du kan komme ind til Frans og frustrationerne i morgen inde på Charlottenborg, og have de vildeste dilemma. Frans, han løser det. På et kvarter. Max. På et kvarter. Efter Frans og frustrationerne, så har vi systemkritiker Emil Bier, som vil holde en tale om, hvor han afslører, hvorfor det såkaldt frie demokrati er en illusion. Ja, og hvis der er nogen, der synes, de har hørt navnet Emil Bier så er det fordi, at det er ham, som han indledte et frontalangreb mod mælkeproducenterne i Danmark. Ikke? Jo. Han sagde, at de der rør, man producerer mælk i, der er altså ret mange talater i, det gør, at alle testiklerne bliver mindre og mindre. Og man får kraft. Nå ja, også lidt det. Forfatteren Per Smidl kommer og holder den sidste tale, før vi skyder festen i gang med DJ's og live musik. Sagde jeg, at vores homokrat var blevet syg? Nej, det sagde du ikke. Nej. Homokraten Kenneth Ibsen har meldt afbud i dag. Han er simpelthen, han har fået noget, en sommerforkølelse eller en sommerinfluenza eller et andet. Ja. Det er der ikke noget. Og når man er syg, hvis man er syg, så er man syg. Det har jeg altid sagt. Ja, man skal ikke komme og spille held. Nej, du skal ikke spille held, fordi så smitter han os alle os andre. Ja, ja. Det gider så han kommer altså ikke. Nej. Til gengæld, så rykker vi bare lige hen over ham, og så kommer Per Smidl. Vil du fortælle lidt om musikken? Der kommer DJ's. Tre forskellige DJ's. Der kommer live musik fra rapperen Skyg. Som er sådan en undergrund Snørrebro rapper. Ja, og så, det er meget fedt. Vi spillede et stykke musik med ham, der hedder Selv Betal. Selv Betal, ja. Der handler om, at man bare skal sige, jeg gider ikke betale den her bøde, jeg har fået af politiet. Det må I selv betale. Ja. Det er meget sådan anarkistisk. Ja, det er sådan lidt fræk fyragtigt. Så kommer multikunstneren EE, som ringede ind i går. Ja. Bedre kendt som... Emil Egelund. Ja. Han har også været med i Torpedor. Lommen fuld af guld. Bop, bop, bom, bom. Og en whisky, der slår stærke mænd om guld. Brum, pa. Ba, ba, dam, bom, bom, bom, bom. Sådan lyder det. Yes. Og de kommer og spiller koncert for os. Det var sådan set programmet. Der er mere DJ's bagefter selvfølgelig. Og så slutter vi ved 12-tiden. Ja, altså kommunen kommer nok og lukker os klokken 24. Så. Ja, men vi prøver lige at fortsætte selvfølgelig. Det skal man altid gøre. Nå, det var programmet. Det er bedre at bede om tilgivelse end tilladelse. Nu kunne jeg godt tænke mig at vide, nemmere. Hvor mange lyttere, der har ringet ind for at fortælle, hvad de glæder sig allermest til ved Antidemokratisk Festival i morgen. Victor, hvor mange har ringet ind? Hvad er det? Et O? Nul. Nul har ringet ind. Det er mærkeligt. er meget underligt. Er det fordi, de har glemt telefonnummeret, Victor? 20-24-7-24-7. Han siger det, fordi de har glemt telefonnummeret. Ja. Du glemmer at sige det? Du sagde det før. Nå, okay. Jamen, det er nok ikke derfor. I stedet for, så kan vi ringe til vores PA, Personal Assistant, Rune. Ja. Han er ude i sommerlandet, hvor han er ude og møde danskeren i øjenhøjde. Det er super vigtigt, når man laver et program i medierne, at man har en ude, der lige er ude i sommerlandet, ja, og lige møder danskerne i øjenhøjde. Fordi er der noget, folk elsker at se eller høre i medierne, så er det nogen, der er ligesom dem selv. Det kunne være mig, han talte med. Mm. Ikke? Jo. Det er super vigtigt. Og så viser man, at man er til stede blandt folket. Ikke? Ja. Og det har vi ikke så meget lyst til selv, at gå ud og dele flyers ud og sådan noget. Og når vi nu har ansatte, så kan vi lige så godt lade dem gøre det. Så derfor så skal vi lige høre Rune, hvordan det går ude i sommerlandet. Hvordan går det, Rune? Har han også glemt nummeret? Ja. Vi har kæmpe tekniske problemer lige nu. Nå. Rune er ikke ude i sommerlandet. Har vi glemt at sende ham ud i sommerlandet? Nej, han er ude. Nå, han er. Rune? Hvor er du henne i sommerlandet, ja. Rune? Hallo? Rune? Kan I høre mig? Ja. Der er du. Ja. Rune, hvor er det godt, at du kom med. Hvor er du henne i sommerlandet? Rune. Jeg sidder på Charlottenborg. Nå? Hvad, er du nede og få en god bøf? Nej, men jeg sidder og ligesom nyder den her enormt smukke gårdhave, som jo i dag danner rammen for kultureliten og dem, der normalvis tilbeder demokratiet, men som i morgen altså danner rammen for en folkelig antidemokratisk festival. Hvorfor sidder du der og nyder den udsigt? Altså, skal du ikke dele flyers ud, Rune? Du skal møde danskerne i øjenhøjde. Det har jeg været travlt beskæftiget med, men nu vil jeg lige sætte mig i skyggen med et alkoholbumpet baghoved, og lige slappe lidt af, lige observere på folk. Jeg synes, det er... Altså, man fornemmer ligesom den her stilhed før stormen, også når man går ude ved Nyhavn, der er fuldstændig klistret til med svenskere, ja, tyskere og jyder. Ja. Man godt ligesom kan fornemme... Rune, du lyder som en journalist. Ja? Altså, du skal lave noget. Du skal ikke sidde der og beskrive omgivelserne. Du skal ud og møde danskerne i øjenhøjde. Høre, hvad de synes om demokratiets krise, og om de kommer i morgen. Altså, du er på charmeoffensiv, Rune. Du er ikke journalist. Det var det, jeg ville komme til. Men jeg synes lige, at lytterne har fortjent sådan et godt billede af, altså, hvad det er for en stemning, der rører sig herinde. Ja. Men det er jo først i morgen, vi holder den fest. Det er ikke i dag, vi holder festen, Rune. Nej, det er rigtigt nok. Ja, okay, men så vil jeg så gå direkte til det, jeg netop har været ude og lave den charmeoffensiv, jeg virkelig har sat ind i dag. Ja. I første omgang var jeg nede forbi turistinformationen på Vesterbrogade, og dem har vi allieret os med. De deler simpelthen flyers ud til alle de danske turister, som er på besøg i Kongens København, og som ønsker en storslået oplevelse. De vil få sådan en flyer og sige, hey, I skulle prøve at tage ned på Charlottenborg og gå til antidemokratisk festival. Altså, er der nogen danske turister, der bruger turistkontor? Så det... Ja, det er der. Er der det? Jeg fik faktisk også det i den... Ej. Turist. Hvad? Det var en ældre kvinde, der synes at det lød rigtig spændende. Så den ville hun gerne have, sådan en flyer. Så du har delt en flyer ud til en ældre kvinde? Og jeg er en stak til turistkontoret, men det stopper ikke der. Ja. For så bagefter bevægede jeg mig på min vej hernede på Charlottenborg, forbi Politikens Hus, for lige at evaluere på, hvordan det går med de flyers, jeg gav dem i går. Ja. Og de var nærmest revet væk. Der lå en lille bunke tilbage på deres kaffebar, ja, hvor en ung, smuk, intelligent servitrice... Mm. Spurgte meget interesseret ind til, hvad går den her festival ud på? Hun har selv taget en flyer, og da jeg fortalte det, så var hun enormt henrykt over et så godt og spændende initiativ, som oven i købet var gejere i København, og det er de færreste, som unge mennesker har råd til at deltage i. Ja. Så hun lovede at komme, med en del af sine veninder. Så det var bare alle tiders. Og hun tager sine veninder med, simpelthen? Og hun... Hvor gammel var sådan en pige? Og hun lovede i øvrigt, kan man sige... Hvad siger du? Hvor gammel var sådan en pige der? Ja, hun var vel nok i starten af 20'erne. Mm. Okay. I sin bedste alder. Ja. Det er meget godt at kunne reklamere det, faktisk, at der kommer hun masser af piger. Ja, det er ganske udmærket. Og hun lovede i øvrigt at og virkelig at sælge varer. Der, når hver gang hun, de skulle have en kop kaffe og en croissant, så får de også lige en flyveseddel omkring Antidemokratisk Festival på Charlottenborg. Og det... der kan man sige, at jeg har måske ikke selv delt så mange ud, så mange flyvesædler ud lige i dag, men jeg har ligesom uddelegeret arbejdet, så vi kommer bredere ud. Jamen, hvad med, at du bliver siddende der, og så siger vi nu, hvis man vil have en flyer, så skal man bare lige gå ned forbi Charlottenborg. Hvad siger du til den, Rasmus? Er det en god idé? Jeg tror, det er mere effektivt, hvis Rune han bevæger sig lidt rundt i bybilledet og møder danskerne i øjenhøjde. Ude i sommerlandet? Ude i sommerlandet, ja. Eventuelt tager metroen, som den almindelige dansker gør. Tager bussen, eventuelt. Hør du efter, Rune? Ingen tager de offentlige transportmidler i dag. Det kan jeg skrive under på. Alle bevæger sig ned af Strøget og Købmagergade. Så kom, ved du, hvor du skal hen, jo. Let røven ud, og det er nogle flyers ud. Nu siger vi tak til dig. Okay. Rune, hvad glæder du dig egentlig allermest til i morgen? Jeg glæder mig egentlig rigtig meget til at se, hvad Janus Rønbak har at byde på. Den socialistiske anarkist. Mm-hmm. Det synes jeg, det bliver spændende at se, hvordan han administrerer de 15 minutter, han får. Mm. Og så talte jeg i øvrigt med en trofast lytter tidligere. Ja. Ung fyr, Thomas, ja, som også havde købt et armbånd. Nå. Som kunne fortælle, at for ham, der havde Claus Ankersen virkelig ramt hovedet på sømmet, da han smed sin brandtale i radioen. Og han håbede meget på at kunne genhøre den og kunne opleve Claus Ankersen i eget kød og blod live her på Charlottenborg. Det glædede han sig enormt meget til. Det er godt. Jamen, vi glæder os også. Og tak fordi, at du tog telefonen, Rune. Og så kom ud i sommerlandet og mød danskerne i øjenhøjde, ikke? Jamen, det er modtaget. Det er godt. Farvel. Det er godt. Hej. Altså, han har fået et helt kilo sølv. Han gør det fint nok, Rasmus. Han har tømmermænd af helvede til i dag. Jo, men altså, vi skal møde danskeren i øjenhøjde, ikke? Skal man ikke sidde og drikke kaffe latte? Jamen, jeg tror faktisk, han fik en øl. Nej, det kan godt være. Det kan godt lige slå det værste af den, ja. Vi har et hængeparti, Rasmus. Ja. Vi har to hængepartier. Allerførst, armbåndssalg slutter i dag kl. 16. Ja. Og derefter er det internetsalget. Derefter så kan man købe dem til festivalen i morgen. Ja. Det var det ene hængeparti. Man kan købe dem på radio247.dk. Det andet hængeparti, det er Nordkorea. Ja. Og derfor, vi har skrevet til dem, en mail til dem, og vi har prøvet at ringe til dem, og de siger, ja, skriv en mail. Nu bliver man nødt til at ringe til ambassaden i Stockholm og finde ud af, hvad der er sket med alle de der henvendelser. Vi gør det nu. Hello. Hello. This is Frederick and Rasmus from Anti-Democratic Festival. Hello. Hello. You remember us? Hello. Hello. Hello. This is Frederick and Rasmus from Anti-Democratic Festival. Yeah. Ah, so how's it going? I'm fine. And you? We are also very good. Listen, we sent you an email and we have heard nothing. Yeah. We discuss it, but according to the schedule, it is impossible for us. What? No, come on, nothing is impossible. No, we are very busy now, and then during the vacation period. Oh, you're going on holiday now? Yeah. Many things. So you're all going back to North Korea now on holiday? Some people, and then some people stay. Why not take a long weekend in Copenhagen and come to Anti-Democratic Festival? What? Why not take a long weekend in Copenhagen? See Tivoli, see the harbor, take a canal tour and go to anti-democratic festival? It's and then my embassy is in charge of the several countries, including Sweden, Norway, Denmark, Iceland, and then Estonia, Litva, and Latvia, Belarus, and Finland also. Poland. And then there are many things to deal with and then our diplomats in our embassy is limited. Not so many people in our embassy. We have already three diplomats. Yes. In our embassy, but and then the many things before us, but and then during the vacation period, too busy for us. Mm. Some people have a holiday, and some people stay, and then we exchange sports. But we just thought according to the schedule. We just thought it would be such a glorious opportunity for representatives from North Korea to talk about the Uyghur ideology at anti-democratic festival. I mean, so many people love it and like it. I understand your word, but this is the situation what we are located in. So okay, it's not available for us. But did you send our gift to the dear leader? We sent you the Police Academy 127 DVD box. We didn't receive any gift. You did? Really? You know Police Academy with Officer Mahoney. No idea. You have no idea. Well, we'll have to send it again. I mean, it's a shame, but sometimes the postal people they drop it and they don't pick it up. You know. So, but we would love to send our gratitude for considering to come to anti-democratic festival. We will send it tomorrow, and you can maybe give it to the dear leader. So this is the the book. No, it's a DVD box set. DVD set? Yes. With the Police Academy 127, you know, with the one with Officer Mahoney and Hightower. Yeah, Hightower, the tall black guy, and the other black guy who can make all different kind of sounds, funny sounds, like a machine gun and A police car. They're very funny. Very funny. It's a comedy. Yeah. But we will send it. You can watch it and then give it, after you've watched them, give it to the dear leader. Okay. Do we have a deal? I see. Yes. Good. Have a very nice vacation. You too. Thank you. Bye. Bye. Ja, det er så et... Jeg tror ikke, han har set politiskolen. Nej, jeg tror heller ikke, han har set vores mail. Det lader som om, at de havde lidt besluttet sig allerede fra starten af. De havde ikke lyst til at sende en repræsentant til Antidemokratisk Festival. Sådan er det. Der er nogle andre, vi også lige skal ringe til. Nå, hvad var det? Det er PET. Nej, skal vi gøre det? Ja, det synes jeg, vi skal. Vi har bare fået så meget skæld ud. Jeg synes lige, vi skal høre, om de har tænkt sig at komme. Sådan officielt, ja. Politiets efterretningstjeneste, goddag. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Broen. Hej. Hej. Er det agent 008? Det forstår jeg ikke helt. Kommer til PET? Ja. Ja. Vi har tidligere haft noget korrespondance med agent 008. Hvad var du hed, Frederik? Jamen, det var hende, der er kommunikationsrådgiver. Lige et øjeblik, så får I vagt hjem. Ja, tak. Ja. Det er den penge, der jeg gerne har. Det er skidebange. Politiets efterretningstjeneste, det er vagten. Ja, goddag. Du taler med Frederik Silius og Rasmus Broen fra Antidemokratisk Festival. Okay. Ja. Har vi talt med dig før? Er det agenda? Nej. Nå, okay. Vi vil bare lige høre, om I havde tænkt jer at komme i morgen? Det her, det er politiets efterretningstjeneste. Ja. Ja. Ja. Vi har sendt en invitation til Antidemokratisk Festival til jer. Okay. Fordi vi har haft så meget med at gøre, og på godt og ondt, men vi vil bare gerne begrave stridshøsten og ligesom sige, vi håber, I kommer til et glas rosé og en fadøl. Okay. Ja, du lyder ikke som om, du er så glad for invitationen. Jamen altså, jeg sidder her og passer nogle telefoner, og du fortæller et eller andet, som om du forventer, at jeg ved, hvad det er. Jamen, vi har sendt mange mails og haft en fin korrespondance herovre med, det sidste. Med hvem? Ja, med hendes mail er agent 008. Nej, det er hende, der er kommunikationsrådgiver. Kommunikationsrådgiveren? Ja. Lotte Holmstrup. Lotte, ja. Lotte Holmstrup. Lotte Holmstrup, ja. Ja. Okay. Ja. Er det en besked, jeg skal give hende? Ja, du kan bare sige, vi vil gerne høre, om hun kommer til Antidemokratisk Festival. Vi har sendt en invitation. Det er sådan set bare det. Nå. Er hun i kontoret? Kan du, øjeblik. Ja. Er Lotte Holmstrup inde? Nej, det er hun ikke. Nå, okay. Nå, så det kan være, hun allerede har taget sted for at komme. Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Altså, Men ved du, om I sender en mand eller en kvinde ud? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg sidder her og kan formidle besked videre, men jeg kender ikke noget til det der. Altså, vi er et stort hus, det her. Jo, nej, men det var bare, fordi vi havde indtrykket af, at er I fulgt lidt med her i vores affære? Det her er et meget, meget stort hus, så du har ringet til receptionen og vagten. Så vil jeg gerne videreformidle din besked. Ja, men det er ikke sådan, jeg ved alt, hvad der sker her. Nej, okay. Nå, men hvis du falder over invitationen i din mailbox der, så bare send den ud til folket og sige, vi vil gerne sige hej til jer. Hvem har jeg talt med? Frederik Silius og Rasmus Bruun fra Antidemokratisk Festival. Frederik Silius, siger du det? Ja. Silius. Og hvad hed den anden? Jeg hedder Rasmus. Du hedder Rasmus Silius, okay. Ja, jeg hedder Rasmus Silius. Mm. Jamen, vi siger tak. Ja. Tusind tak, ja. Skal du have. Fortsat god dag. Ja, tak i lige måde. Hej, hej. Hej. Hvad fanden skulle det til for, Rasmus? Ja, jeg var pludselig ikke så glad for at give mit navn. Så gav du mit i stedet for? Nej, jeg sagde bare Frederik. Nej, det gjorde du ikke. Du sagde mit fulde navn, og da du så hørte den måde, hun skrev det ned på, så sagde du det kun dit eget fornavn. Ja, det er rigtigt. det kom jeg til. Jeg vil simpelthen ikke ind i deres kartotek mere, end jeg i forvejen er. Men det er simpelthen... ved du hvad, du er? Du er pissirriterende, når du ringer til folk. Der er så dårlig stemning. Der var der rigtig god stemning. Nej, det var der fandme ikke. Der var sindssygt... Jeg sagde, at vi ikke skulle ringe til PET, fordi der havde været så dårlig stemning. Og lige så snart telefonen bliver taget, så kan du mærke, at den dårlige stemning, den driver ned ad væggene. Ja, men det er jo sådan... Nej, og så bliver du ved med at presse og presse og presse og presse, og stille spørgsmål og stille spørgsmål og stille spørgsmål. Og det er pisseubehageligt, jeg sidder her ved siden af. Jeg vil bare gerne have, at den samtale den slutter hurtigst muligt. Jeg kan jo ikke gøre for, at der er lidt belastet arbejdsmiljø derinde hos PET, hva'? Men hvorfor skal vi så ringe til dem? Det har været dårlig stemning hver gang, vi har ringet. Ja. Og jeg bliver ved med at sige, at jeg har ikke lyst til at ringe til PET. Og siger du, jo, lad os gøre det. Det er faktisk et overgreb. Ja. Sket er sket. Okay. Og så det med navnet nu. Ja. Det var lidt, den er jeg lidt ked af, faktisk. Pyt med det. Vi skal videre i teksten. Der er en, der skriver, I må have speakers corner på ADF, så folk kan ytre sig uafhængigt. Med venlig hilsen, Emil Bornholm. Det er faktisk en meget god idé. Ja, men altså, der er jo talere. De står på scenen. Er det ikke fint? Nå, men du ved godt, hvad speakers corner er, ikke? I Hyde Park. Jo, så kan man gå hen på en ølkasse. Ja. Det kunne man da måske... skal lige registreres først. Så vidt jeg har hørt. Ja, men når de officielle taler forbi, så kunne man da godt lave sådan en, hvad, det synes du? Ja. Eller sådan, i øvrigt mener jeg, ej, ikke i øvrigt mener jeg. Den er taget, den skal vi ikke bruge. Nej. Det er da sådan set en udmærket idé. Det synes jeg, vi skal gøre. Altså, der bliver fest. Altså, det er, altså. Ja, men der er lidt musik, og der er lidt, og så kan der godt være, at, ved du hvad, vi vil gerne have folk, de danner sig en mening. Ja, jamen lad os bare lave speakers corner så. Perfekt. Godt. Skal vi ikke lige slutte af med et stykke musik? Jo, det synes jeg. Fra Emil Ekelund? Jo, det er ham, der kommer og spiller på festivalen i morgen. Der kommer mange, men han er en af dem. Jeg skal gøre det. på min ting nu. Kald mig unge indbrud. Branchen vil ikke lukke mig ind, så jeg tog den ind gennem vinduet. Unge stags tilskud. Vil man vil udslippe og skud for alle udskud. Vulkanen er i udbrud. Har ingen tid til det klunkeri. Sukker vand mellem mynte i. Havana rom, så begynder vi. Min portemonnaie, der skal mynte i. Den her går ud til jer, der fucking laver pæl. Læg i team, eller gemt i jeres seng. Selvbillede, grandiøs, ambitiøs. Jeg tager din tøs, når jeg er løs. Gør dig nervøs, jeg tager din tøs. Jeg tager din tøs, hun hedder babycase. Kalder en babycase, fede kære babyface. Til den fest, høj på hest. Spiller højt, så hold din kæft. Svisken skal på disken. Det er sådan, vi fucking ruller. Vi smadrer hele lortet, når vi holder den 500. Vi smadrer hele. Fuck de dobbelt tempo, man. Vi fucker ikke med techno. Har ingen tid til de klunkeri. Det er kviksand, I synker i. Min stil er besønderlig. Emil er besønderlig. Vi tager abefest, kalder det abefest. Alle drikker tæt, gæsje shit. Rocker mikrofonen med, jeg dræber det. Jeg saluterer alle taberne. Den her går ud til jer, der drømmer om de penge. Op i hovedet, hvor der ikke er nogen hjem. Ha? Shots i min lorte mave, går apeshit, zoologisk have. Når vi kommer ind på den lorte færge, på en lille pony og to små dværge. Alle fucker bands, de danser som chimpanser. Vi tyder stimulanser, til vi mister vores sanser. Snakker folket går amok, til spillet stedet smuldrer. Vi smadrer hele pisset, når vi holder den 500. Multikunstneren EE, her med 500. Ham kan du opleve på Antidemokratisk Festival i morgen. Mm. Vi starter allerede klokken 2, og så kører vi på lige til festen slutter ved 12.01-tiden. Og jeg har dementi. Ja. Vi snakkede om, hvor mange følgere Lasse Remmer havde på Twitter. Ja, jeg sagde 73.000. Jeg sagde, det var kun 12.5. Ja. Det rigtige tal er 78.579. Nå. Men så er det... Du fik ret. Så er det... Ja, jeg sagde 73, det var så ikke helt... Nej, du fik mest ret. Ja, jeg fik mest ret, ja. Men det er jo så Lasse Remmer, der har stået for allermest... Reklame for Antidemokratisk Festival. Det er lidt skræmmende, ikke? Og siger det bare. Jo. Nå, men der er sikkert en masse lytter, der har ringet ind i mellemtiden for at fortælle, hvad de glæder sig mest til med Antidemokratisk Festival i morgen. Hvor mange har ringet? Der er en, der har ringet. En? I mellemtiden. Han har lagt på igen. Det var Lars, der ringer. Ham, som også ringede ind med forslaget om at... Hvad var det nu, han foreslog? Nej, det var et eller andet, men han er en fastlytter. Okay. Og han har ringet ind og sagt, at han glæder sig til hele programmet. Det var det, han glæder sig mest til. Jamen, det er godt. Det er godt. Jamen, så vi nøjes med den ene gode lytter, der lige har glæder sig til i morgen. Jeg havde egentlig regnet med, at telefonerne vil kime ned i dag. Det har de så ikke gjort. Pyt med det. Man skal også se på de gode sider af tingene. I morgen bliver en god dag, der bliver en god antidemokratisk festival. Ikke også? Altså det skal man også huske. Ja. Og det bliver jeg helt glad i lovet af, Rasmus. Ja. Og man har lige en time nu, hvis man vil støtte antidemokratisk festival ved at købe et armbånd til en flad 50'er. Det kan man gøre ind på radio247.dk. Bare lige klik ind og tryk på antidemokratisk festival, så kører du ind på noget billetto. Og så, ellers så kan man købe det i morgen til festivalen. Og der sender vi jo også på radioen fra klokken 2 til klokken 4. Nu er det blevet tid til endnu en gang, og for sidste gang herinde fra Radio 24 huset, at komme med et lille Slavoj Žižek-citat. Husk derude,